kanatlı geçti, nalı parlattı geçti. Ellere selam verdi, bizi ağlattı geçti. Karşıdan atlı geçti, nalı parlattı geçti. Ellere selam verdi, bizi ağlattı geçti. Bostandaki hıyarsın, sen bir sevgili yarsın. Her hatırın beğendim, el sözüne uyarsın. Bostandaki hıyarsın, sen bir sevgili yarsın. Her hatırın beğendim, el sözüne uyarsın. Köşkü köşküme karşı, atma köşküme taşı. Gel sarılahta yatak, dosta düşmana karşı. Köşkü köşküme karşı, atma köşküme taşı. Gel sarılahta yatak, dosta düşmana karşı. Çeyin ağına bak, desteğin bağına bak. Her hatıra kıymadım, bin gönlün dalına bak. Leçeğin ağına bak, desteğin bağına bak. Her hatıra kıymadım.